Modern Sabahlar başlıyor. İyi kalp insanlar, hepinize günaydın. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'da buluştuk yine. Macera dolu bir perşembe sabahında birlikteyiz. Ve Fahri'nin çoktan denirci kendilerine kadar olan kahveleriyle birlikte stüdyomuzdalar. Hoş geldiniz efendim. Senin kahven öncelikle günaydın. Sen de hoş geldin. Senin kahve mutfakta. Sen mutfağa gelmeden direkt stüdyoya girdiğin için alamadın İşte kahveni. Sorumlu yayıncılık anlayışı sevgili dinleyiciler. Kendi elleriyle. Kendi dilleriyle. Tuzağa düştük Oktay. Yok yok, tuzak değil ya. Ben olanı biteni anlatıyorum yani. Ya ben de keşke bir 3 dakika önce gelseydin. Tam gelir gelmez stüdyoya giriyorsun Ege. Ben stüdyodan çıkamıyorum ki. Şarkılar, reklamlar, küçükler. Stüdyoya, stüdyodan eve. Evden stüdyoya, stüdyodan eve. Neler oldu, macera dolu bir çarşamba gecesi yaşandı. Evet. Rating baskınları. Bugün bütün flash haber olarak manşetlerde. Rating sektör şikesi. Sektör bekliyor insanlar değil mi? Ne zaman operasyon olacak diyor. Rating şikesi diye artık kafalar da karıştı. Operasyon mu diyelim, şike mi diyelim, 4-5 tane kelime var. Ne diyelim, nasıl şey yapalım, televizyon dizileri göz altında diyen bile var ya. Esprili bu manşet atan var mı? Vallahi yani zaten espri olduğu için bakayım yani bu... Bakayım diyorum hatta. Ratingleri polis patlattı. Ratingler patladı. O tip espriler yani. Nasıl bir espri? Anlıyorsun. Akşama bakıyorum. Akşamda bile bu kadar bir şey var yani. Hadi ya. Galiba bir şey oldu ya. Enteresan başlık konusunda bir uyarı mı alındı? Yani o çocuk çok azıttı Milan Gaz Beşiktaş maçında bile o fırsat varken kullanılmadıysa. Maalesef. Bir uyarı geldi. Bir uyarı geldi büyük ihtimalle. Ne olmuş şimdi, hadise nedir? Ratinglerde oynamalar var. Oynamalar şu şekilde. Bazı oynama varmış. Bazı şeyleri mesela bizim vaziyetler zamanındaki yüksek ratinglerimizi düşük gösteren bir sistem bu. Ben dün ilk onu düşündüm. Tabii ve geçmişe yönelik bize bayağı bir şey olacak, ödeme olacak yani. Yani uzun zamandır devam ettiğine göre demek ki vaziyetlerdeki o şahlanışımızı engelleyen şey... Meğersem bu rating çetesi diye bir şey varmış. Şimdi ne yapıyorlarmış? Çeçenin mağdurlarından biri de bizi sevgili dinleyiciler. Yoksa o berbat program çok izlenmesi gerekiyor. Yani bayağı iyiydi değil mi Oktay? Tabii canım. Yani bayağı iyiydi. Şimdi şöyle... Ama bir şey söyleyeyim mi? İyi oldu ha. Yani şimdi sanki biz bu şeyi yaptırdık, böyle bir şey oldu falan filan gibi anlaşılacak. Bizimle hiç alakası yok aslında, evet. Bir yandan. Tabii. Ama doğrudan tabii biz de etkileniyoruz. Etkilenmez mi? 8-9 mağduru oynuyoruz. Mağduruz yani. 8-9 sene oldu. Biz her sene televizyon programımızın olduğunu, çünkü reytinglerle oynanmasaydı bizim televizyon programı hayatımız, kariyerimiz devam ediyor olacaktı. 8-9 sene önce, affedersin, çoğu isim yok. Biz bugün adam başı yemin ediyorum 30'ar alırız gibi geliyor. Yani 30'ları bırak. O ratingden bahsediyorsun değil mi Fahir? Adam başı 30'ar rating, 90 share demek. Düşün. Yani. Hesabını sana bırakıyorum. Oynanmayacak da ne olacak yani? Cebimize baya güzel böyle 30-40 lira civarı bir para gireceğini ben şu anda hesaplıyor biliyorum. Yerden ısıtma bizim için dert olmazdı yani. Tavana da bir ısıtma koyalım derdik. O noktaya geldik. Ben sadece tavana değil, komple ısıtma diye yani. Yanlara da. Çünkü biliyorsunuz bugüne kadar ısıtma sistemleri, yerden ısıtma bildiğimiz kalorifer, efendime söyleyeyim, radyan falan. Her tarafa. Fırızga gibi bir dükkan olsun. Ben radyantın üstünde şey sardırmak istiyordum. Uf uf sardırmak istiyordum. Bak yani. O da değişik bir şey. Yani benim aklıma görürsün. Da şey geliyor. Ampul. Ampulle ısınma noktasına bile. Dev bir hem aydınlık yapıyorsun ortamı. Oktay, onu da aydınlık bir ortam. Dimerli yaparız. Dimer bak. Çünkü yaktığımız kadar ısınırız, ısındığımız kadar öderiz. Üşüdük sıra açılan sistem değil mi dimler? Aynen, üşüdük sıra açtığımız sistem. Üşüdük sıra açacaksın. Sıralı sistem yani. Bak, üşüdük sıra ve ısındık sıra diye geçer. Doğru. O da denebilir. Ratinglerde oynamalar var. Hem rating ölçüm şeyinde, hem yapım şirketlerinde, hem kanallarda. Evet. Ayakları var galiba bu... sistemin. Bir dolu yapım şirketi var ama hangisi hangisini yaptığını bilmediğimden ben. Bana böyle şey lazım yani. Bu Fatma Gül'ün sağlıklı saçları olan adam var ya. Fatma Gül'ün suçu. Evet, evet. O mu yaptı kocası mesela? Ya artık kocası değil mi? Tabii kaç sezondur kocası. Ben kocasıyım diyor ya adam. İlk günden beri kocası canım. Öyle mi? Tabii. Böyle hemen zorla evlendirdiler ya şey olsun diye. Olay kapansın diye. Neyse. Yani neyse biz artık onların özeline girmeyelim. Onlar kendileri yani. Gençler anlaşmış yani, kendi aralarında. Bu adam sağlıklı saçlarıyla rating... Hem manipülasyon yapıyor mu? Ya bu adam da yapıyor. Bu araştırılanlar arasında bir tanesi de bu. Sağlıklı saçlar. Ya gazetenin fotoğrafını gördüm o yüzden. Yani. Evet, tabii. Araştırılanlar arası hepsi araştırılmıyor mu ya? Bütün dizilere gitmiyor baş, mu bunun ucu? Baş diziler araştırılıyor. İşte adını... Kuzey Güney, Muhteş. Muhteş, yüzyıl. Fatma Gül. Fatma Gül. Adını Feriha koydum. Ha, öyle bir geçer zaman ki baby. Var. Aa, evet ya, ben de bu başarısız adam... diziler çok rahat tabii şu anda. Sen niye başarısız diyorsun? Arka Sokaklar. Hayır, yani Arka Sokaklar izleniyor da başarısız diziler dediğim. Sevda Vurdum Kapıya mesela bir dizi. Bir kanalda oynamıştır 4 bölüm falan. Ratingde başarılı görünmeyen diyorsun, evet, yani. Bize kimse gelmez. Yani zaten 4. bölümde kaldırılmışız kardeşim deme şansları var ama iyi gidenler zor. Behzat Ç'de ratingde başarılı olmadığından yüksek rahattır. Değil değil mi? Yani tamam, bu dönem bu ikinci sezonunda çok yüksek değil. İlk sezonda da öyle. İlk sezonda yani gene ilk 3'te, ilk 5'te. İlk 3'te oldu mu ya? Tabii Behzat canım çok. Aa, lütfen. Tüm gruplarda. Tüm gruplarda ilk 3'te oldu. Öyle senin kapattım. Oynadığın bölüm dışındaki. Özellikle bölüm benim oynadığım bölümde baya bir değil mi o oynama. Doğru. Epey peki o zaman. Can Tanrıyer konuşuyordu dün. Can Tanrıyer ne diyordu? Bence çok canlar yanacak diyordu vallahi Can Tanrıyer'in açıklaması. Bir, yüzünde bir şey ifade vardı ama bir rahat ve bir mutluluk ifadesi vardı. Tabii, o tip bundan çok hakikaten bunun böyle olmasını isteyen Okan Bayülgen, Can Tanrıyer... Bunları çok destekliyorlar. Destekliyorlar dedim bu baskınları falan, bu işte gözaltılar olur mu olmaz mı o sonrasındaki konu da. Bu baskınları çok hakikaten destekleyenler. Şimdi ben size Sibel Can diyeti gibi anlatacağım olayların nasıl lütfen, olduğunu. Lütfen. Neden bu noktaya gelindiğini. Ama ondan önce bir reklam şeyimiz var Fahir. Çünkü uzun bir operasyonun perde arkasını anlatacaksın. Uzayacağını da tahmin ediyorum. İstersen şöyle yapalım. O reklamlarla coşalım. Reklamların üstüne, değil mi? Reklamların üstüne dinleyelim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Adım adım operasyon sevgili sanatseverler. Yapacağımız şey bu. Fire 3 operasyonu en ince detaylarıyla anlatacak. Şimdi bir şeyi sormak istiyorum. Bu operasyon gündüz yapıldı değil mi? Bakayım. Gündüzden anladın yani ya. Son dönemdeki operasyonlardan farklı olarak sabah, öğleden sonra. Yok sabah erken saatlerde. Bunlar zaten artist mi dediler? Bunlar artist, kalkmaz bunlar. Şimdi gideceğiz şeyi, afyonu patlamamış adamlarla uğraşmayalım. Çünkü hani ama normal. Diğerli herkesin 5.30'da ayağı mı dikiliyor yani? Bütün yani 5.30'da ayağı dikilen adam bizim. Hani 6'da 7'de kalkıyor. Bir de öbürü 12'de kalkan. Daha 4'te yatmış adama 5.30'da operasyon yapan... diye yatar uyur bilmem. Aa, herkesi Levent Kırca gibi bir şey yapmak istemedikleri için böyle bir saati seçmiş olabilirler bilmiyoruz ama şimdi bunun esas temeli neden kaynaklanıyor? Ben hemen her şeyin vaziyetlere bağlanacağını düşünüyorum, bakalım. Tabii zaten bu çetenin oluşumu da o dönemde ortaya çıkmış. Ciddi yani. Mi diyorsun abi? Yani o dönem. Abi bir program yaptık. Yani bir program yaptık. Şuna bak. Nelere ya, kadir, nelere kadir, nelere kadir. Yani ben neden korkuyorum biliyor musun? Vaziyetler Çetin'in çekirdeği olacak da yani. Ondan sonra bizim ucu konuk olduğumuz bir takım programlar var ya. Evet. O konuk olduğumuz İki mesela Pınar Altuğ falan da yanacak yani. İki program gerçi. Bir Pınar Altuğ'a konuk olduk. Bir de kime konuk olmuştuk? Ya başka Oktay olmadı. Ama senin şimdi tabii ki hani jüri olduğun bir televizyon bir programı vardı. Ha doğru, tamam o var. Esnada onun ötesinde Ege'nin... Madem ki oradasınız diye benim programım vardı. Madem ki oradasınız vardı ayrı bunun ayrı. Belge benle beraber başvuranlar var. Yani korkunç şeyler olacak ya benziyor. İkinci program neydi bizim üçümüzün birlikte konuk olduğu? İki program dediğim bir Pınar Altuğ'a konuk olduk. İyi neyse olmamış. Başka bir program İyi, yok. İyi olmamış. Bir tek Pınar Altuğ'da. Pınar Altuğ şey yapacak. Bazen sabaha karşı görülen rüyalar bir de gerçekçiyse şey oluyor. Anlatmıyorsan o zihninde senin gerçekmiş gibi oluyor. Belki Hülya Avşar'a bir konuk olduğumuzu mu hatırlıyorsun? Nasıl? Yani sen dedin ya iki programa konuk olduk diye. Yok ya. İyi tamam. Ya yani belki olmuşsun. Herhalde ben onu rüyamda gördüm. Ben onun tek olduğunu biliyorum. İyi tamam. Şimdi sistem şu şekilde işliyor. Ben bunu anlatınca siz direkt kafanıza Sibel Can diyetini anlayın ve onunla özdeşleştirin. Şimdi televizyon... Pardon Sibel Can hangi diyeti? Lahana diyeti mi yoksa puan diyeti mi? Puan senin diyeti. Tekrar tekrar bu yayında anlattın. Tabii, puan diyeti neydi orada? Mesela bir İskender bak, bir İskender yiyorum. Sınav yapalım ya artık. Bir puan gibi hatırlayın. Şimdi şöyle oluyor. Televizyon günde 18 puan tamamlanıyor. Hayır tamamla o zaman. Şimdi tamam. Yani tamamlanmamış puan diyeti anlatımı köfre girer. Lütfen anlatır yani mesela mısın? Yani... Günlük 18 evet. Puanımız var. Bir İskender yedim bugün. Bir puan. Evet. Veya mesela bir mantı onun yedim. Üstüne döner ekmek yedim. Bir puan. Şimdi şöyle. Bu kadar da tamamlanmış hali sevgili dinleyiciler. 18 puanı tamamlayın işte. İşte bitti gitti. Televizyon evet. Kanalları reklam alırken rating biliyorsunuz ki en önemli kriter. Reklam evet. Veren şirkete bir saniye fiyatı belirleniyor. Diyelim ki 1000 lira. Tamam mı? Bir saniye fiyatı 1000 lira. Tamam. Eğer o reklamın gösterildiği dizi o gece 3 rating almışsa kaçla çarpılıyor 1000 puan? 4 mü? Hayır yani. 8. 8 değil. 40. Değil. 3 ile çarpılıyor çocuklar. Ya, yani, ya, 3 ne oldu? Zaten 3 çarpı 1000, 3000 puan. Soruda 3 vardı tamam ya mı? Nasıl bulamadım? Evet. Reklam gösterilme süresi kaç saniye değil? 20 saniye. 1 saniyesi 3000 lira ise 20 saniyesi 60. 40 ile çarpsan 40 ile çarp 120. 122'ye böl 60 mı? 60 bin lira. Bravo çocuklar. 60 bravo. Bin lira. 60 bin lira artık o reklamın bedeli olarak ortaya çıkıyor. Bu kanalda gösterirse 60 bin lira. Falanca kanalda mesela bir rating alan yerde gösteriliyorsa 20 bin lira. 40, 120, 20 bin lira mı? Oktay çok iyi. Çok iyi. Bravo. Şimdi sistem böyle işlediği için. İyi ki hesap makinesi saatimi takmışım bugün. La biz ne yaparız falan diye düşünerek şöyle yapıldığı iddia ediliyor operasyonunda. Rating ölçüm cihazları evlerde ya. Evlerde ailelere gidiyorlar. Diyorlar ki hesap makinesi saati sesi sevgili dinleyiciler onu şey yapmayın. Ha, panik onlara falan hep el konulacak biliyorsun değil mi? Bu hesap, çete noktasına gelirse ve bize hesap dayanırsa. Saate de mi? Bütün mal varlığımız el konulacak. Sen hala... Sakla bari. Yok saat yok saat. Ya. Kazak var orada gördüğünüz gibi. Evet, ailelere hediye karşılığı belli programların izletildiği iddiaları var. Evi aranan Can Tanrıyer bence çok canlar yanacak dedi. Evi mi aranmış? Evi de aranmış Can Tanrıyer. Can Tanrıyer de mi? Şey hediye karşılığında program izletilme şüphesiyle mi evi var? Ne hediye? Bu vazo nereden geldi diye ona mı bak? Yok ya yani bu şey evi aranan dediğim ben de şey gibi telefonda mı yani nasıl böyle bir değişik bir şey var. Yani Can Tanrıyer de yapımcı mı galiba? Tabii. Yapımcı tabii de evi aranınca telefonla mı aranmış yoksa yasak yayın mı aramışlar evinde? Yasak yayın aramışlar tahmin ediyorum. Bunun üstüne de işte bütün evlere baskınlar. Ne aranıyor şimdi burada? Bilmiyorum. Hediye aranıyor mesela. Silah yok bir şey yok. Verilmeye hazır hediye mi? Evet paketli kutulu hediye. Bakıyorlar kutusuna bir saniye. Siz... Aç 1010 yılbaşı hediyesi. Bakayım aynasından 100 tane mi aldın? Bu fırızga. Nereden geldi bu fırızga? Belki ev görmeye gidecek bir arkadaşına. Hayır yani bu rating cihazları olan evlere de baskınlar düzenlendi. Aynı şeyler kutular orada da varsa tamam. Ah yandı git yandı gülüm keten elba. Allah çözdük sorusunu. Kaç tane denek vardı? 2500 denek mi var? 2500 evet evet 2500 denek. Tane denek var doğru söylüyorsun. Bayağı pastayı da yazmışlar. 3 milyar dolar. Yaklaşık evet 2 milyar 277 milyon liralık reklam pastası demişler. 3 milyar dolar gibi bir rakam 2,5 milyar diyenler bu var. Deneklere ulaştılar. Şimdi bu AGB'nin içinden bir adamın deneklerin adreslerini bazı yapım şirketlerine verdiği söyleniyor. AGB sadece o değil ya. Başka bir sürü. Başka şeylerden tabii, de tabii, mi? Başka bir neyse sürü o zaman bunlar var. 2500 kişiye ulaşıyorlar. Akşam bize açsın. Ben onun programı sevmiyorum ki diyor adam mesela. Hı hı. Siz içeride küçük televizyondan seyredin. Salonda bu açık olsun diyorlar. Evet, öyle bir şey işte. Yoksa seyrediyor mu adamlar gerçekten? Ben ya onu seyreden merak de ediyorum. Vardır tabii elektrik boşa gitmesin dur bakayım da diye. Ya da öteki reklama girmişken. Ya buradan, madem buradan para kazanıyoruz. ya da öteki reklama hadi bakalım şu mutfağa geçiyoruz. Hop reklama gider. Reklama gider. O zaman şöyle bir durum mu? Yani hiç seyredilmeyen şeyleri seyrediliyor gibi göstermek değil de zaten seyredilen şeyleri daha çok seyrediliyor. Daha çok seyrediliyor. Gösterip evet. Daha çok para kazanma üstüne bir sistem. Yoksa yani bazı şeylerde reytingi 50 de çıksa kimsenin haberi olmadığı mesela bir vaziyetlerden bahsediyor. bu program reytingleri 50 geliyor da bunu gören yok bu programı falan gibi. Şimdi sen her şeyi vaziyetler gibi düşünme ya. Yani mesela hiç seyredilen biraz seyredilen falan gibi kavramlar olmasın diye zaten bu araştırma şirketleri var ya. Belli bir işte şehir bilmem nesi falan filan böyle daha bir somut şeyi ortaya koymak için. Şimdi o yüzden bizimki zaten biraz seyrediliyordu. Biraz daha fazla seyrediliyor göstermek için diye bir açıklama yapılmaz yani. Neyse seyredilme daha... oranı onu vermek için. Orada bir takım işte sapmalar olduğu söyleniyor. İddia bu. Ya oran üstünden para kazanılıyorsa yoksa gün birincisi yapma değil de nasıl birinci olduğu da önemli. Yani 5 ile birinci olmakla 6 ile birinci olma arasında. Olma arasında 20 bayağı. 20 milyar mı oynuyor? Yani, bir puan 20 milyar mı? O bir reklam saniyesine doğru. Reklam saniyesinde o kadar oynuyor. Doğru. Yani hakikaten enteresan. Vaziyetlere uzanamayacağı benzer diyelim biz bir kez daha. Olayın, çok canlar yanacak. Bu sefer olayın göbeğinde yer alabiliriz yani. Ya ben bayağı bir eski olduğunu biliyoruz ve ucunun ta bizim programa dayandığı da aşikar artık. Danny DeVito'nun filmi vardı öyle yıllar önce. Ben onu seyrettiğimde daha Türkiye'de özel kanal mevhumu tam oturmamış hangi mıydı? Hangi filmi? İkizler mi? Bu gece benim gecem kardeşim. O film mi? Bir şey, şirket rating deneklerinin adreslerini öğreniyordu. Evet. Hı hı. Ondan sonra hiç böyle pahalı hediyelerle falan uğraşmayıp şey yapıyordu. Hepsine tatil kazandınız diye bir gemiye dolduruyordu. Sonra evlerine gidip televizyonda istedikleri şeyleri açıyorlardı. Ve o tatil devamlı uzuyordu. Onun üstüne bir şeydi o. Tamam, hatırlıyorum ben. Ben onu araştırmanın böylesi. Ne olduğunu anlamamıştım. Ne yaptılar bu adamlar? Evlerini mi soyuyorlar falan filan diye daha rating mekanizmasını bilmediğimden. Bu daha pratik. Şimdi kafanda oturdu ve filmde netleşti. Hediye değil mi? Olarak ne gönderiyorlarmış, o belli mi? Ya o filmde şeyi düşünmemişlerdi. Rating deneklerinin para karşılığı kanalı açacağını düşünmemişler. Adamların çok medeni, çok dürüst olacağını düşündüklerinden başka şekilde kandırdılar. Burada şeyle mi? Cep telefonu veya hesap makineli saatle mi? Hesap Allah makinesi. Kendimi ele versin. Hesap makineli saatine ek olacak. Çünkü çok fazla hesap makineli saat yok. Ya. Yok. Çünkü insanlara soruyorlar, ne istersiniz? Hesap makineli saat diyorlar. Kaç tane adam hesap makineli saat isteyebilir ki? Yani yaktı kendini de, yaktı bizi de, yaktı bu Ege. Belli mi Fahir, hakikaten sen A'dan Z'ye operasyonu hakimsin. Hediyeler diye. Mi? Hediyeler belli mi? Bakayım. Yoksa hediye diye mi? Bakayım. Hediye yani işte açılmamış paketlere falan el konulmuş, bilmiyorum yani. Ne efendim, onu biz yılbaşı için, onu benim işte görümcem hediye etti. Hayır diyoruz, görümcenizin hediyesine el koyuyoruz sonuçta. Ruhsat diyor adam. Ruhsat sonra diyor, orada bakacak yani. Bir kişinin bu deneklere 250 lira gelir sağladığı iddia edilmiş. 200 lira da biraz az yani, böyle büyük bir dolandırıcılık için ama. Şimdi şöyle bir 2500 kişiye yetiştiriyorum efendim mi diyor adam. Şöyle bir güzel haber vereyim. Yani biraz moralimizi düzeltir mi bilmiyorum bu. Bazı kanallar ayrılmıştı ya bu araştırmadan. Evet. Evet. Son dönemlerde evet. İşte bazı işte biz TRT yer almak istemiyoruz bu araştırmanın içinde. Çünkü işte çok doğru düzgün gitmiyor falan filan gibi açıklamalarla ayrılmışlardı. Çok ses getirmedi ama o kanalların işte ilk ayrılan kanal da TRT. Bizim programımız nerede yayınlandı? TRT'de. TRT'de. Yani bu programın seyredilmemesinin imkanı yok dedi TRT. Ve ayrıldı. Ve ayrıldı. Bu program dediğim bizim programımız. Vaziyetlerden bahsediyorsun. Ben yani bu evet, reytingden niye çıkmıyor bu program? Demek ki sistemde bir hata var diye TRT öncüsü oldu. Hatta TRT'nin ve şikayetiyle başladı galiba. Evet, öyle başladı. Öyle başladı ve çok da anlaşılmasın diye bence bayağı bir zaman bıraktı. Yani bizim program ne zaman bitti? 2003'te mi? 8 sene. Bizi korumak için herhalde. 2010 Ocak ayında ayrıldı TRT. Çünkü oklar nereye dönecekti böyle oklar, bir durum? Yani mesela geçen sene yapılsaydı bu hareket, operasyon, oklar nereye dönecekti? Bize dönecekti. Bize dönecekti. Yani geçen bizi seneye koruma kadar. O dönemde biz çok ön planda olacağız. Oklar, neden böyle bir şey yapıldı? Bizi korumak adına Oktay. Biz korunalım. Bize hemen yakın zamana bakacaklar. Neden böyle bir şey yapılmış oluyor? Efendim 2003'te vaziyetler programı vaziyetler vardı. O yüzden yapılmış oluyor. 2004'te ama mesela çıkmadı ve biraz 2005'te çıkmadı. 2010 Ocağı kadar beklendi ve 2005'te o zaten yapılsaydı tamamen bizde yani olacaktı. Başka yani bir şey olmazdı. Şu gazetelerde o sağlıklı saçlar yerine mesela ben olacaktım da. Evet, evet, Ege sağlıklı saçlar yerine Ege kayacak. Eller böyle. Eller yapışık. Oktay, vallahi muhteş yüzyılda da sen aynen o kadar güzel takılırdın ki. Ben de Ali Kaptan olarak herhalde o veya ratinglerde pis vaziyetler diye de manşetle belliydi of gazetede. Ya ben bir o zaman de genç olacaksınız diye yüzümüze tüküren adamlar. Tüküren insanlar. Benim en korktuğum şey ve yüzümüze sucuk atan bir takım adamlar. Oo, iyi ki bizi korumuşlar ya. Ay ay, koruyup kollasınlar. Böyle. Ne olacak peki bunun şeyi ne? Bunun şeyi ne dedin? Cezası mı? Hayır, şimdi ben burada bir garip bir durum var. Burada birilerinin mağdur olduğunu söylemesi lazım. Kim mağdur? Ben onu anlamadım. Kanallar. Kanallar mağdur değil, kanal parasını alıyor. İşte ya biz seyirci olarak hani düzeysiz bir şey, daha doğrusu hani oynanmış bir şeyi. Ama bu özel kanal olduğundan orada da özel kanal istediğini yayınlar. Kim mağdur ben onu tam oturtamıyorum. Kim mağdur? İşte diğer reklam verenler, içine girmeyenler. Evet, bir, kanallar. Rüşvetin içine girmeyen diğer yapım şirketleri. Diğer yapım şirketleri ve diğer diziler. Dürüst bir şekilde işini yapmaya çalışanlar ve başarıları bir şekilde başka dizilere kaydırılanlar mağdur. Aynen öyle. Yoksa kanal mağdur değil, reklam veren mağdur değil. Reklam veren de mağdur. Yanlış yere reklam vermiş oluyor. Yanlış yönlendirilmeye yaptığı için, işte yanlış bilgi sunulduğu için. Onun dışında ve de haksız, yani olmayan bir şeyin rekabetini ortaya çıkardığı için. Yani öyle gösterdiği için reklam veriyor. O zaman bu veri olarak sunduğu için suçlu. Yani suçlu ortada da. Kime karşı suçlu? Ve izleyici de mağdur bence. Yani izleyici... Bence herkes vaziyetlere karşı suçlu. Bence tek mağdur olmayan şey var. Vaziyetler. Yine vaziyetler abi, ben size söyleyeyim. Buradan da bu çıkıyor. Yani eğer bunu çıkartamıyorsak zaten yazıklar olsun bize. Yazıklar olsun bize. Hem iz, yani kaçtı bizim reytingimiz vaziyetlerde? 40. 40 falandı. Hem reytingimiz 40'tı. Hem de bize gelecek dayanacak ya konu. 0-40 gibi bir şey de olabilir. Ki mesela bize... şöyle de oluyor. Şimdi benim hesaplamalarıma göre hani bir reytingde 1000 lira diye hesapladık ya. Baya da cepten vermemiz gerekiyordu bizim. Baya bir ödememiz var. Üstelik de çok efendim vaziyetlerde yayınlayalı program. Ben zaten o hesaba itiraz et demişti benim içimden bir ses ya. Sen o hesabı yaparken yine geldi o saçma hesap bizim cebimizden çıkacak yani. 3'le çarp, 5'le çarp, 40'la çarp. Ne güzel bir tezgah vardı, bozuldu ve cebimizden para çıkacak şimdi. Durduk yani. Yere masraf ya. Şöyle dar baktığımızda. Tam keşke, dükkanı açtığımız dönemde. Keşke hiç girmeseydik bu televizyonun içine. Buradan olası müşterilerimize sesleniyoruz. Yerden ısıtma bir hayal gibi görünüyor şu anda. Modern sabahlar. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili sanatseverler, yeni bir saatin başından hepinize bir kez daha günaydın. Perşembe sabahındayız. Aralığın ortasındayız. Macera kaldığı yerden devam ediyor. Bu yaştan sonra koşa koşa stüdyoya koşan insanlar, işte genç radyoculara örnek olacak iki isim. Fahir Öğünç, Oktay Demirci, hoş geldiniz bir kez daha. Hoş bulduk, günaydın. Nedir hoş bulduk, bu yayın çok teşekkür aşkı? Ederiz. Nedir bu sizdeki enerji mi? Vazife coşkusu? Ya işte her şeyden mukaddestir bizde. Ne kadar güzel. Perşembe günü olduğunu hatırlatıyor ve gündeme dönüyorum. Buyurun. Devam edelim o zaman. 1001 surat Bülent Yavuz. Herhalde hoşunuza gitmiştir. Benim sadece başlık hoşuma gittiği için. Hemen dava açalım ya. Ön sayfada. Nasıl 1001 surat? Bülent Yavuz kimdi? Ya bizim, hakem miydi? Bizim şey, stadyumun yorumcularından. Ya. Hayır canım, 1001 surat Yavuz o değil. Bülent Yavuz. 1001 surat ya? Bülent Yavuz. Senin dediğin ne? Ben anlamadım. Kılıp. Sen de o... Atilla Arcan'ı diyorsun sen. Hayır, kılığa giren var ya, Yavuz mu? Yavuz Seçkin diyorsun. Yavuz Seçkin diyorum. Evet. Yanlış diyorsunuz. Bülent Yavuz kim? Bizim stadyum diye bir program var ya, eski evet. Hakem Bülent Yavuz. Eski bilemem. Hakem bir de bir şey, hakem şey başkanıydı galiba. Yenileri eski, bilmediğim eski. Gibi eskileri de bilmiyorum. Bu ne kadar güzel. Şimdi yorumcu mu olmuş Bülent Yavuz? Oo, kaç zamandır yorumcu. Ha, öyle canım. Mi? Tabii, TV8'deki bizim stadyumu yorum. Hiç izlemiyoruz ya, yani o kadar... Uzas ki yani. Adam o kadar yorum yapıyor. Biz hiçbirimiz izlemiyoruz. Bizim ayıbımız. Hakikaten. Önceki gün ya, bugüne kadar böyle lapiska saçlarıyla geliyordu, öyle zımba gibi böyle acayip güzel saçlarıyla. Pat, bir önceki gün bir geldi. Aman efendim, saçlar kazınmış. 0 numara. Allah demeye kalmadan bir hafta sonra top sakalı da yapıştırdı. Haydi bakalım, size kolay gelsin. Saç yine yok. Top sakal var. Saçlar az var. Saçlar peruk muymuş? Saçlar galiba perukmuş yani, öyle bir şey ortaya çıktı. Bir de onları boyatınca, ilerlemiş yaşına rağmen o zımba saçları görünce ben çok inledim. Acaba geçen hafta yaptığı mesela yorumdan ters bir şey oluyor hafta içinde de ondan tanınmamak için mi yapıyor? Ha evet. Yani mesela bir başka yorum mu yapmak için böylece bir, mesela önümüzdeki haftada eğer bu hafta söyledikleri tutmazsa bir gözlükle mesela gelebiliriz. Hani o tip bir şey mi? Vallahi sebebini bilmiyorum. Ben ilk başta acaba hani böyle bir ilaç tedavisi görüyor da falan, onunla mı alakalı dedim. Vallahi hiç alakası yok, gözüküyor. Gayet güzel peruğunu çıkarmış. Ya demiş, yeter, terletiyor. Çok yapışıyor yani. Biliyor musun demiş. Ondan sonra bugün birinci sayfalardaki yerini almış bu. Acaba şey ediyoruz. Mi yorumları tutmuyor da diyen gitti demek için mi? Siz geçen hafta öyle bir şey yok, diyen gitti. Nerede o saçlı adam, yok. Doğru. O da bak, değişik bir yaklaşım. Kardeşim, onu söyleyen adamın sakalı var mıydı? Bak, benim top sakalım var. Hadi buyurun. Efendim, avuç içi dönemi geliyor. Onu hemen aktaralım. Avuç içi dönemi, artık sağlık karneleri kaldırıldı biliyorsunuz hastanelerde. Vatandaşlık numarasıyla her istediğinizi rahatça yapıyorsunuz. Evet. Yaptığınız kadar ödüyorsunuz. Artık devlet ve üniversite hastanelerinde şimdi bu konuşmalardan Fahir Önç'ün eklediği şeyi bulunuz. Avuç içi damar haritası okuma sistemi getiriliyor. Ha, aa, süpermiş. Oh be. Ha. Ondan sonra bu direkt göze niye aşama aşama mı gelince göze ya? Hangi filmdeydi o? Her film. Aşağı yukarı. Tom Cruise'un filminde hangisindeydi? Minority Report. Minority Report'ta çok güzel. Minority Report'un avuç içi. Minority demeyin ya sabah sabah. Minority ya, onun orijinali Minority'dir. Posterity mi diyelim? Hadi bakalım. Evet. Minority Report'u da andığımıza göre avuç içi damar haritası okuması. Görevimiz tehlike mi gelecek? Ben televizyonda bir reklamlar görüyorum ama araba reklamı mı, film reklamı mı anlamadım. Görevimiz tehlike mi? He. James Bond geliyor ama görevimiz tehlike yok, mi? Yok yok, Tom Cruise atlıyor sağdan soldan. Habire de bir arabalar dönüyor. Bunu görmedim. Bir o reklamdır, reklamdır o reklam. Reklamdır. Reklam mı? Reklam, reklam. Resmen reklam yapmışlar. Ya arkadaşlar. Ben sinemada denk gelmedim de ondan. Ha. Yani ben şurada bir sistem adamı olarak size bir sistem anlatmaya çalışıyorum. Tamam canım, özür dileriz. Buyur Fahir. O gene olay Tom Cruise'un üzerinde yoğunlaştı. Ben ona bozuluyorum. Şimdi damar içi... Minority diyen sensin. Minority. Minority değil, minority. Minority. Minority dedim. Avuç içi damar haritası okuma sistemimiz şu şekil. Hı. Avuç içimizi bir cihaza gösteriyoruz ve kimliğimizi doğrulatıyoruz. Sistem bunu... Niye Allah avuç içi? Allah. Niye parmak değil koca avucu koyuyorsun oraya? Hayır, avuç içi de çünkü şey gibi özel. Ama parmaklarımızı şey yapabiliriz mesela. Parmağını kişiler, kesebilirler parmağımızı çünkü. Parmağımızı kesebilirler. Mesela yakuzalar. Ne oluyor mesela bir şey, bir suç, bir kabahat işledim. Tak gitti parmak. Parmak gitti. Nereye gidiyor? Oraya. Ve hop, parmak adama... gitti adam, o parmağı kanıyor, hastaneye gidecek. Kimliğini okutamıyor. Ne yaptı? Parmak yok çünkü. Efendim parmağı kestiler. Zaten ondan geldim dese de. Hep yakuzaların sağlığı düşünülüyor burada. Biraz da biz normal vatandaşın. Ama göz için... göz ya bak yani bu bir takım birileri para kazanacak diye boşu boşuna şey yaşıyoruz yani. Direkt göz abi bunun son ama noktası. Ama gözün öyle bir olayı yok ki Oktay'da. Biz gece gidiyoruz mesela Ali'nin hasta. Evet. Kucakta uyumuş. Ne yapacağız şimdi Ali'nin? Uyandıracağız. Gözünü mü? Ebeveyn olarak senin gözüne bakılacak. Olmaz. Ebeveyn gözü diye bir ne şey olacak? Var abi. Fitili de bana mı çakacaklar? Ebeveyn olarak ne alakası var lütfen. Canım fitille ne alakası? O sen dediğin bu teşhis amaçlı bir şey. Tanıma amaçlı bir teşhis şey bu. Teşhis amaçlı bir fitil atalım size gene. Neyi teşhis ediyorsun? Meraklı mısınız diye. İyi atın madem ne yapalım. Neyse bu avuç içleri de kişiye özel. Böyle hani aletler görürsek ulan bu ne? Ne yapıyoruz bununla avuç falan. Avuç içi şeyi o. Avuç içi şeyi o. Parmağınla yaptığın kadar bir alet olmasına imkan yok onun. Onun bir dana kadar bir alet olacak tepesinde de bir saat kullanın. Lütfen avucunuzu çok bastırmayın. Falan gibi bir şey doğru. Mesela içi... yaz zamanı kına yaktın eline okur mu onu? Bir de iz olur ya. Avuç içi izi olur ya. Avuç içi izi. Avuç içi yağ olur, teri olur değil mi? Hep bunlar. Hep sıkıntılar. Avuçladı geldi diyelim mesela. Yani. O avuçlamış gelmiş adamın üstünde şey yapacağım. Mesela yani, yemiş tuzlu fıstık yemiş adam. Avucunda tutmuş gelirken. Ya da kabak çekirdeği yemiş hadi yani. Daha ortadan bak, bir kabak şey. Kabak çekirdeği gibi güzel bir şey bile. Bir yerinde de biriktirmiş. Bir yerinde de kabuklarını biriktirmiş. Kabuk yapışır oraya. Yani kabuğunun şey yapışmasını bırak. Avuç içi o kadar sağlıklı sıhhatli bir şey değil. En güzel çekirdeği alıyorsun. 15 dakika avucunda tut çıkar. Mıyış biter. Mıyış olur biter. Çekirdek değil ceviz yesen bile bak ceviz ne kadar güzel. Evet. Örnekler arttırılabilir yani. Hepsinde badem. Bir problem ben var. Ben de bir örnek vereyim badem. O yüzden göz göz. Göz iyidir göz. Göz iyidir. Tamam Oktay bunu söyleyeceğim yani ben. Herkes neresine güveniyorsa onunla kimliğini şey yapsın. Zaten... Ne güzel. Biri gözüne güveniyordur, biri eline, parmağına. Orada mekanizmayı güzel kurarsan herkes neresi gösterecekse gösterir. Bu arada madem kimlik tanımayla ilgili konuşuyoruz, E-Devlet şifresini kaybedenlere küçük de olsa... Bir müjde mi? Bir müjde, bir müjdem var. Ben de biliyorsunuz bulamayanlardanım E-Devlet şifremi. 10 lirada verip gidip alamayanlardanım. Bundan sonra SGK döküm hizmetini SGK'nın sayfalarından öğrenebileceksiniz. Kaybedenlere E-Devlet şifresiz mi Oktay? E-Devlet güzel, şifresi. Bu sabah güzel bir haber vermiş o. E-Devlet şifresi olmadan girilemiyordu ya. Mesela yatırıyorlar mı, yatırmıyorlar mı, ne oluyor, benim dökümüm, emekliliğim ne zaman gelecek, ne zaman başladı, ne oldu falan. Bunları öğrenemiyordun E-Devlet şifremi. SGK ayrıca bir hizmet verdi. Nasıl, hoşunuza gitti mi bu güzel haber? Çok güzel oldu ya. Bununla ilgili herkes esprilerini yaptı. Siz duymadınız sevgili. Herkes o zaman SGK'ya. Ondan sonra yarım saat sonra buradayız. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Tübrüs'ün Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Bu sabah radyomuza gizemli telefonlar gelmeye başladı. Arka arkaya. Antin kuntin konuları konuşuyorsunuz. Ankara trafiği hakkında bilginiz var mı? Niye bizle onu paylaşmıyorsunuz diye. Bir değil, iki değil, üç değil. Biz de sonunda bunu paylaşmaya karar verdik. Radyonuza gelen bir bilgi varsa dinleyicinize de söyleyin. Nedir bu yolların hali diye söyleyelim artık. Radyomuza gelen bir bilgi yok. Yolların halini de bilmiyorduk ama bir tıkanıklık varmış galiba. Olağan dışı bir tıkanıklık. Bilen varsa telefonumuz 210-30-30. Ankara trafiğindeki gizem çözülecek az sonra Modern Sabahlar'da. Biz de bunun takipçisi olacağız Oktay. Twitter'da var mı bir şey? Yok ona baktım ben de ama... Bakarak ol Oktay. Bakarak yine ol. Bakarak. Tabii Twitter kanallarımız açık. Her akıyor. Zaman bakarak stüdyomuz oluyoruz. Akıyor sevgili dinleyiciler. Bakarak oluyoruz. Bu arada madem öyle ben de ufaktan şeye gireyim. Buyurun. İngiltere'den gelen bir haberle hepimiz hakikaten kendimize geldik. Biz bu adamların işi ne kadar kolay diyoruz. Oh babadan oğula geçiyor. Ne kadar güzel monarşi ama ne güzel falan. Ama maalesef öyle değil. Neyi? Cambridge Düşesi Kate ve Cambridge Dükü William. Tarihte İngiliz kraliyet tahtının üniversite mezunu, ilk kral ve kraliçesi. Yani ne bu kraliçe? Yani lise terk miymiş? Vallahi Charles lise orta iki terkmiş Charles. Yani okumayacağım ben ya demiş. Okumayacağım yavrum demiş. Krallık hazır demiş annesi. Babası da başta olsan sen hemen prens diye başla demiş. Zaten 2-3 sene kral olursun demiş. Orada hata yaptı. Babası demiş eskiden aslında böyle bizim bildiğimiz gibi değilmiş biliyor musunuz? Her şey çok titizlenen, çok böyle sert. O, kaç kere şeyde bir kere daha söylemiştik bunu. Otosanayiye veririm demiş. Okumayacaksan demiş. Ben seni demiş. Ya otosanayiye vereyim demiş. Liverpool otosanayiden bahsediyorsun. Rolls Royce'e verecekmiş onu. Rolls Royce servisine. O da VR falan diyormuş. Anneciğim, anneciğim anneci hatta biraz. Ya, tabii çocuk. Sonra da Philip de bırakıvermiş. Philip dediğimiz Philip Bey. Kral Philip. Kraldan kral da değil de hatta kraldan Philip. Çok ne yani denir? Kraldan çok prens. Majesteleri denir ya. Majesteleri değil tabii mi? Honesty mi denir? Ne denir? Ay honestly love minority you denir. Minority. Evet telefonumuz geldi. Telefonumuz şu anda evet Ankara trafiğindeki gizem az sonra çözülecek sevgili dinleyiciler. Günaydın efendim. Günaydın. Good morning. Hakikaten demek ki gizemli bir şey var ya. Çok gizemli. Çünkü ya. Çünkü telefonlar da gizemli. Ankara'daki sessiz telefonlar alıyoruz. Sessiz telefonlar. Sessiz telefon uygulaması. Günaydın efendim. Günaydınlar. Nasılsınız? Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Nazlı'yla görüşüyoruz. Nazlı'yla görüşüyoruz. Hoş beş Nazlı diyoruz biz Nazlı'ya. Hoş beş Nazlı. Aa, çok teşekkür ederiz Nazlı Hanım. Hakikaten. Ya estağfurullah. Hoş beşe doydum. Dünkü film ben size teşekkür etmek istiyorum. Dünkü film şahaneydi. Gerçekten mi? Gerçekten. Hakikaten çok. Siz ilkini izlemiş miydiniz Nazlı Hanım? Efendim? Sherlock Holmes'un ilkini izlemiş miydiniz? İzledim de bunun ya bu çok iyiydi ya. İlki ya. Biraz yavandı çünkü değil mi? Siz aynısını düşündünüz mü ilki hakkında? Yani yok hani ben şey oyuncuları sevdiğim için çok objektif bakamıyorum ama hangisi? Jude Law'cı hani canım. Ekstra şeyi çok sevdim hani slow motion'lar çok güzeldi ya çok çok güzel ve o kadar motion yorgunduk ki biz mesela o filme gittiğimizde biraz da geç bitti üzerinize afiyet ama hiç pişman değilim gene olsa gene giderim çok güzeldi. Çok o derecede güzeldi. Evet hiçbir pişmanlığım yok. O derecede harika hiçbir pişmanlığım yok. Baya baya iyiydi diyebilir miyiz Nazlı Hanım? Baya iyiydi ya 10 numara 5 yıldız diyebilirim. Hadi ya. Çok evet. Valla peki gerçekten bir şey soracağım Nazlı Hanım yani yine slow motion falan dediniz de şeyi soracağım ben. Hangisi Robert Downey Jr. mı yoksa Jude Law'cu musunuz siz? Jude Law'cu canım. Ben söylemiş. Yok canım. Hayır Robert Downey Jr. değil mi? Tabii ya. O yine, zaman yine Jude Law'cu. Yani ben Ally McBeal zamanlarından ona hayranım kendisine. Kendisinin de haberi olduğunu biz biliyoruz Nazlı Hanım. Haberi var ama neyse çok da o da şey yapmak istemiyor. Ben de üstümü kapatıyorum artık. Yani. Peki ha, Robert Downey Jr. olmadığı ortamlarda Jude Law'cu musunuz? Olur musunuz yok, yani? Yok ya değilim ben. Ha öyle. Hiç şansı yok yani Jude Law'un. Benim anladığım hayır, kadarıyla Nazlı söylüyorum hiç şansı yok. Nazlı evet. Hanım özel hayatıyla değil yaptığı işle gündeme gelmek istiyor. Ne iş aynen yapıyordunuz öyle bu arada Nazlı Hanım? Ben bir beslenme firmasında çalışıyorum. Medikal beslenme firmasında. Medikal beslenme mi? Bebek maması gibi mi? Hayır bebek değil erişkin. Erişkin, erişkin, erişkin maması mı? Mama demezsek lütfen. Erişkin ama yemeğe mi? Lütfen. Ne erişkinlere erişkin verilen? Erişkin yemeğendez yani. Makarna firması yok, mı yani? Püre firması mı? Ne? Yani enteral beslenme. Yani gene hasta mesela işte onkoloji hastalarımız. Ha. İşte genel cerrahide işte operasyona maruz kalmış hasta. Beslenemeyen hastalar için. Onların kullandığı yazık ürünler işte. Böyle yani. Damar yoluyla verilen mi yoksa gene? Yok damar değil o parenterale giriyor. Kaşık kaşık. Kaşık da değil. Bir gün getirin böyle şişede, küçük şişelerde ve tüp yoluyla ya tüp bağırsaktan, yoluyla mideden. Oo, çok ciddi durumdaki hastalardan bahsediyoruz o zaman. Yani evet. Hani hem kendi yiyemeyecek hem de başkasının yediremeyeceği durumlardan bahsediyoruz değil mi? Aynen anladım öyle. Aynen. Peki efendim hemen şimdi alalım Ankara trafiği ile ilgili bilgilerinizi. Ankara trafiği berbat. Ben saat 8:20 kala evden çıktım. Ümitköy'de oturuyorum. Daha Ümitköy Köprüsü'nden başlayan inanılmaz bir aynen öyle ve ben hani saat 8:30 geçe ODTÜ'nün oradaydım daha yani ve hani o alt yoldan falan kıvrılarak artık bir şekilde. Acaba Nazlı Hanım hiç böyle bir şey konuşması duydunuz mu yolda? Bu reyting operasyonu kapsamında vaziyetlerin ekibini yakalamak için böyle bir konvoy hazırlanmış olabilir mi? Biz çünkü her şeyi ya, ona o, göre. O taraftan değil. Benim bildiğim o İstanbul yolu tarafından. Beri yandan diyor. Oradan gelen yandan bir ekip var. Evet. Eskişehir yolunda tamamen kazaydı. İşte öyle daha önemsiz şeyler ama vaziyetlerle ilgili durumun İstanbul yolundan doğru akan trafikte olduğunu duydum. Kazaları mı bağlı, yolda bir başka çalışma falan mı var bu yolların tıkanması? Ya bilmiyorum da bu ne çalışması da bence kimse memnun değil bu çalışmadan. İnanın. Her an küfür edecekmişsiniz gibi hissediyorum yani. Nazlı Hanım. TB etti. Her an küfür edecekmişsiniz gibi hissediyorum. Hayır hayır, asla hiç hazırlamam. Hiç, ben de hiç sevmem. Bir zaten küfür, iki direksiyon içliğini benim sevmediğim şeyler. Bayana da hiç yakışmaz. Yakışmaz, ikisi de yakışmaz. Nefret ederim. Bestekar sokakta da çalışma varmış. Dolayısıyla Tunalı milim milim ilerliyor demiş Murat Gürdalak Koç gönderdi. İnanılmaz ilerliyormuş yani. Milim milim ilerlemek, dilim dilim yükselmek demektir. Çok teşekkürler Nazlı Hanım. Ben görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. Saygılar, hürmetler. Güle güle. Hürmetler bizden. İlk defa hürmet sunuldu bize. Vallahi hakikaten bunca yıllık saygılar, yayın hayatımız. Sevgiler hep artık ama. Belki son yayınımız abi. Çünkü bize geliyorlar yani. Geliyorlar. Rating operasyonu kapsamında. Geliyorlar. Belki de son yayınımız. Belki de son yayınımız. Ben bu rating operasyonunu okudum ettim de hala kim rahatsız bundan onu anlamış değilim. Ben rahatsız değilim mesela. Bana karşı işlenmiş bir şey değil. Vallahi tam anlamadım operasyonu. Kim başlattı? Ben sana anlatacağım bunu. Operasyonu. Bak, Sibel Can diyetiyle anlattım. Onu anlamadın. Hadi madem bunu anlamadın. Söyledik ya Ege, ya sen de hakikaten anlamıyor musun? Hakikaten. Kaşınıyor musun nesin ya? Nedir yani? Niye anlamıyorsun? Kim anlamıyorum ki. Vatandaş mağdur baş... işte. Şey gibi konuşturma beni. Vatandaş vatandaş. Yok, vatandaş mağdur değil burada. Mağdur canım biraz. Çirkin dizileri mi izledik? O mu mağduriyet? Tabii ya, çirkin diziler. Başka bir şeyler izleme ihtimalimiz varken çirkin diziler izledik. Belki daha böyle yani bir... bilmiyorum da bu dizi furyasından önce ben televizyonda neler olduğunu hatırlıyorum. O dönemi hasretle almıyoruz yani hiçbirimiz. Burada mağduriyet başka bir şey. Hakikaten şey değil yani. Bu diziler böyle yaptılar. O yüzden çirkin çirkin dizileri izlemek zorunda kaldık diye bir durum yok aslında ortada. Evet. Trafikteki gizemi de çözdük galiba. Bestekar sokaktaki çalışmanın Ankara'ya yansıması. Yani çünkü bu kelebek etkisi diyoruz. Vaziyetler bizim operasyonuyla bizi almaya gelmeleri mi? Hiç ya, bu reytingi de olmayan programımız yüzünden yanıyoruz. Yıllar sonra yanıyoruz yani. Ya o program sen yüzünden bir ceza göreceğimizi biliyorduk ama bu değildi yani. Bu değildi. Bir yıl daha falan geçseydi galiba şeyden cezai ehliyetimiz kalkıyordu ama. Emme sen Ali'ne nasıl açıklayacaksın onu anlat. Günaydın amanın. Amanın tabii ya. Bak, sessiz telefonlar. Telefonlar çalıp yüzümüze kapanıyor. Operasyonun en güzel göstergesidir. Önce sessiz. Önce adını Ferah koyduğum için geldiler, sesimi çıkarmadım. Sonra Fatma Gönül için ne için geldiler, sesimi çıkarmadım. Vaziyetlere ses geldiklerinde de ses çıkaracak kimse yoktu. Vaziyetler için gelseler ses çıkaracak kimse yok yalnız ya. Onu da biliyoruz. En başta da gelselerdi yoktu yani. Evet. Günaydın efendim. Günaydın arkadaşlar. Kimle görüşüyoruz beyefendim? Murat Ayaydın. Murat Bey, siz herhalde açık bir yol buldunuz, neşeniz yerinde. Hayır bulamadım, bir saattir Eskişehir yolundayım. Sinirler bozuldu, o yüzden mi neşelisiniz böyle? Hayır, çıkarsa kaçırabilirim tekrar. Peki. Arkadaşlar Amerikan Milli Savunma Bakanı beyefendi gelmiş onun için. Ha öyle onun mi? Için mi? Gizem dediğimiz o muymuş? Yani onun yüzünden tıkalı. Nasıl oraya kadar tıkalı oluyor? Yok mu helikopteri falan bu adamın ya? Evet, kim bu ya, hakikaten bulamaz mısın? Bir de Joe Biden geldi, böyle olmadı mı? Milli Savunma Bakanı'nın ismini de bilmiyoruz. Hayır, ben Dışişleri Bakanı'nı biliyorum. Onu da eşi beyinden dolayı tanıyorum. Hillary Clinton ya şey... Dış turizm mi, dış turizm mi diye soruyorum size. Hala cevap veremiyorsunuz. Şimdi hatırladık, tamam. Hatırladınız ama geç hatırladık. Parolayı önceden söyleseydiniz. İşte iç turizm mi, dış turizm mi? Peki, çok tamam, teşekkür ederim. O konuyu konuşalım şimdi. İç turizm. Siz neredesiniz bu arada trafikte? Ben şu anda... Tam olarak eski... Neredeyim ya? Vallahi kayboldum Eskişehir yolunda. Orası düz ya, kaybolmuyorsunuz. Atom Enerjisi Kurumu. Tam bir saatte geldim oraya. Vallahi kolay i̇yi, gelsin efendim. İyi bayağı iyi. Atom Enerjisi Kurumu. Nereden geldiniz? Polatlı'dan mı? Ümitköy'den. Yani. İyi. Bitti diyorum, bir saat oldu. İşte şeyle Arzu Hanım'la aynı şeyi anlatıyor. Evet. Nazlı Hanım. Evet. Çok evet. Teşekkürler efendim. Görüşmek i̇yi üzere. Yayınlar, sağ olun efendim. Sağ olun. Ne zaman açılır peki bu şey mi? Yani o zaman bu savunma bakanı da şey mi? Trafikte mi şu anda o da? O da mı sıkıştı yoksa ne kadar sıkıştırabilir yani bir insan? Ya belli yerleri kapatıyorlar ya. Ya gelmeden işte önce de kapatmış olabilirler. Geliyor, yani, geliyor, şimdi geliyor, şimdi gelir, 5 dakikaya gelir. Gelmedi, vallahi şimdi geliyormuş. Öyle bir şey en olur. Son felaket Ankara trafiğinde Papa zamanında yaşanmıştı hatırlarsanız. Aa değil mi Papa? Üstelik o zaman ya. Hakikaten herkesin hayatına etkisi olan olaylar olmuştu. Özellikle de benim hayatıma, çünkü benim oturduğum bölgeye geldi. ne yapayım abi, Papa'nın doğru, da benim doğru, hayatımda senin, bir doğru etkisi var yani, yapacak bir şey yok ki. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Selam ben. Kim Selen efendim? Senem Hanım. Selen. Selen Hanım. Siz de mi trafiktesiniz? Yaklaşık bir saatte anca ulaşabildim de şeyi söyleyeyim. Arka yolda kapalı, Eskişehir'de kapalı. Şu arada hani Depanın falan arkasından geçen bir yol var. Biz efendim sadece Gordion Alışveriş Merkezi'ni biliyoruz. Oradan tarif ederseniz. Oradan biraz zor olacak ama hakikaten herkes çok ciddi, sinirleri bozulmuş olabilir. O yollar boş. O iki yani Anadolu arkadaki Aşti'ye giden yolla Eskişehir yolun arasındaki yolu kullanırlarsa oralar siz boş ancak oradan. Siz neredesiniz Selen Hanım şu anda? Ben şu anda Armada'ya ulaşabildim arka tarafa. Gordion'a yani. Biz öyle yani, Gordion'a ulaştık. Gordion'a ulaştınız, anladık Selen Hanım. Çıkış noktan Gordion'du ama öyle söyleyeyim yani. Her şeyin çıkış noktası Gordion değil mi zaten? Bir bakacaksınız varış noktanız da Gordion olacak Selen Hanım. Doğru söylüyorsunuz. Akşam aynısı olacak yani. Evet evet. Doğrusu da bu zaten. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Güle güle. Çok kişi Selen Hanım'a güvenerek bir hareket yapacak aslında şimdi. Belki o hareketle böyle bir şey oluyor. Şimdi Selen Hanım kendisi insanlar yapmış mı yapmamış mı? Oralar boş moş diyor da bir saattir. Geçmiş gitmiş orayı canım. Geçmiş ya gitmiş. Geçmiş gitmiş de ne zaman çıkmış geçmiş gitmiş. Oralar kapalı, buralar açık diyor. Nasıl oluyor bunlar? Ben buna da tam bir açıklama bekliyorum ben Selen Hanım. Program olarak sadece yol durumunu vermiyoruz. Açık yolu da tarif ediyoruz dinleyicilerimiz sağ olsun. Günaydın efendim. Merhabalar, günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Duygu ben. Duygu Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Şu anda MTA'nın önünden geçtim. Oradan sonra trafik daha akıcı. Yalnız biraz önce bağlanan sevgili Selen Hanım'ın verdiği bilgi yanlış. Arka taraf, o açtığı tarafı zaten kapalı olan yol. Biraz önce söylediği sizin hani Gordion'dan başka bilmek istemediğiniz alışveriş merkezi değil de ben Havelsan olarak tarif edeyim. Havelsan olur. Havelsan olur. Çünkü başka bir şey Havelsan. Evet. Tabii Havelsan'ın o arada İnönü Bulvarı'na çıkan yolu kapattıkları için Mustafa Kemal Mahallesi, Bilkent, Ümitköy tarafı her yer. Efendim Fevzi Çakmak, ona da gelirsiniz. Fevzi Çakmak ve Kazım Karabekir. Bütün yollar kapalı yani, Polatlı'dan itibaren trafik olabilir. Polatlı değil mi yani? Bu savunma bakanı Polatlı'da mı yaşıyor? Nasıl? Ya ben yok ya, şimdi temel bir de baktım. Ben aslında Fevzi Çakmak Mustafa Kemal Mahallesi'nden itibaren dolanmaya başladım. Ay, hala saattir yoldayım, hala işe ulaşamadım. Ay, ulaşamadınız. Ulaşamadıysam bilmiyorum, gitmeye çalışıyorum. Benzininiz var mı Duygu Hanım? Valla çeyrekte bu benzinim var, herhalde o beni götürür. Nereye gitmeye çalışıyorsunuz siz? Ya şu anda Konya yoluna doğru giriyorum. Oradan iş yerime, bir i̇şte, kamu kurumunda çalışıyorum. Konya yolunun nerede, Konya yolunun ne tarafında? Aşti'ye doğru olan. Armada'yı geçtikten sonra. Efendim. Hayır. Efendim. Hayır. Nereye geçtikten? Gordion. Gordion'dan dönüp geldiğimiz taraftan. Gordion'dan 7 kilometre sonraki Sapak diye anlatacağız. Evet, evet, evet, evet, aynen öyle. Çok teşekkürler efendim, görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Güle güle. Amerika Savunma Bakanı Leon Panetta sürpriz bir ziyarette Ankara'ya geliyor. Ama hoş bir sürpriz oldu. Aman köyüne gelmesin bari sabah trafiğinde, gelsin öğlen. Ya bunları demiyorlar mı? Sabah ondan önce, akşam ondan sonra birisi ziyarete gidilmez. Gidilmez. Amerika'nın ilk öğretim şeyinde de bunun verilmesi lazım değil mi? Lütfen ya. Kabil'e gitmiş de Kabil'den bir de Ankara'ya uğrayayım demiş. Tam zaten yolunu düzdüm. Kabil, Ankara, Washington. Polatlı yazmıyor. Günaydın Polatlı efendim. Diye bir şey yok. Alo, merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Ben Eren. Eren Bey hoş geldiniz yayınımıza. Yalnız bu sabah dinleyicilerimizi bir kez daha tebrik ederim. Yani şu sıkışık trafikte herkes efendiliğini koruyor, neşesini koruyor. Yani hazır şöyle bir yayına bağlanmışken bir küfredeyim de kapatayım diyen yok. Maşallah. Allah, hepsi metanet sahibi. Evet, trafik metaneti diyoruz. Trafikte misiniz? Sizde. Ama trafikten kurtuldum, şu an iş yerindeyim. O yüzden olabilir. Ha. Nasıl oldu? Nasıl kurtuldunuz? O mücadeleyi nasıl bir kurtuldum? Anlatır mısınız? Kitabınız çıkacak biliyoruz çünkü. Trafikten nasıl kurtuldum? Mamak Köprü bayırından ilerlerken kendimi Sayma Kadın'da mı yoksa Tandoğan Kavşağı'nda mı bulacağımı düşündüm. Ve Tandoğan tarafına tercih ettim. İyi düşünmüşsünüz. Vallahi helal olsun, iyi düşünmüşsünüz Eren Bey. Evet ama Anıtkabir'in önüne gelince fark ettim ki Jammer'lar, bilimum bijipler, polis arabaları gayet de sinirlerimi bozmama yetti. Hadi ya. Bizi evet. Duyuyorsunuz ama değil mi? Radyoya müdahale yok. Yok. Biraz yazıştı oldu ama şu an telefonla da bağlanabiliyorum. Gayet iyi. Çünkü Polatlı'da olmadığını söyledik ya, oradan bir şey olabilir. Savunma Bakanlığı. Beni kaçırdım maalesef. ama şu an De Gaulle Caddesi ile Gençlik Caddesi tarafı açık. De Gaulle dediniz. Bir iki bir şey daha sayın madem öyle De Gaulle deyince, değil mi? Ben Sayın Fahir, Ziyaülrahman, Simon Bolivar. Simon Bolivar değil mi? Onları da unutmayalım. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Peki. Sağ olun. Yolculuklar size kolay gelsin. Ha, bitmiş gerçi yolculuğu ama. Bitsin ama yani esas yolculuk şimdi başlıyor Oktay. Bu arada değil mi? Twitter'dan bize ulaşan dinleyicilerimiz teşekkür ederiz onlara da. Murat Gürdal Akkoç'tan şöyle bir bilgi var. İnşaat durumuyla ilgili bir bilgi vermiş. Saat 10 oldu hala tek bir işçi yok diye. Haberiniz olsun diye. Onu da paylaşmış bizimle. Evet, hemen arada, karşıda ya. Açacağımız mekanın hemen karşısında ofisi olan Murat Gürdal Akkoç'a da 3-5 kuruş vererek inşaat tabii. Çavuşumuz haline getirdik. Evet. Hep portakal suyu için balkona çıktığı an baksa, bizim inşaatı kontrol ediyor. Bir kar. Bakarak olsun ya. Bir kar. Günaydın efendim. Günaydın. Good morning. Elçilikten arıyor olabilir Ege biraz direkt. Good morning. Good morning. İngilizcem yok ya benim. Gubardis. Dur abi sen karıştırma. Gubardis diyorum abi, adam bakıyor yüzüme yani. Bu elçiliklerde de çok yaygın değil İngilizce galiba. Kapat demek ki elçilik de değil. Demek ki sapık. Kapat hiç uğraşma. Çünkü bir insan ya elçilikte çalışıyorsa veya da sapıktır ya yani. Ya da Türkçe biliyordur yani, iki ihtimal var. Günaydın efendim. Günaydın. Bak kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben Erkin. Erkin Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Siz de trafikte misiniz şu anda? Kızılay'da inanılmaz senha bir trafik var. Kimse ulaşamamış Kızılay'a. Herkes Kızılay'a gelsin. Öyle bir çağrı yapıyor. Kızılay'ın keyfini bugün sürelim o zaman. Gerçekten yani. Ümitköy tarafından ben de bir saat falan ulaştım. İşte o Eskişehir yoluyla Konya yolunun kesişiminde kötü bir yer var ya işte. Oraya geçtikten sonra trafik birden rahatladı ve Kızılay bomboş şu an. Şu anda şey mi? Cefasını çektim, sefasını sürüyorum. Vallahi demek ki Savunma Bakanı Kızılay'a gidiyor abi. Boşaltmışlar Kızılay'ı. Kızılay'da evet. Ne yapacak bu saatte bilmiyorum ki. Kaç saat bakayım? Ona 10 var ya. Boş. Siz şu anda tam Kızılay'da mısınız? Evet. Şu an Kumrular Sokak'tan park yeri arıyorum. Hatta park yeri aramıyorum. Var. Hay park yeri de bulduk ayol. Peki şimdi o Savunma Bakanı ile yüz yüze gelseniz. Şimdi arabanızı park ettiniz. Bir yandan kapı açıldı. Thank you please. Kaç dakika kalacaksınız gibi bir şey söylendi. Savunma Bakanı mı karşılıyor? Ben anlamadım. Park ederken Ha, yüzüne söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yok, aslında Kızılay'ı bu halde gördüğüm için teşekkür edebilirim. Ya trafikte ister istemez gerginlik ama. Uzan yani. Böyle bir huzur, ondan sonra bir mutluluk. İnsanın aradığı şey huzur değil mi ama yani en nihayetinde tabii, Erkin Bey. Geç de olsa ulaştık. Sabrettim. Kızılay'ı bu halde gördüm. Ve huzuru yakaladınız. Falan görmüştüm. Amerikan Savunma Bakanı Kızılay trafiğine el atmak için mi geldi? Uluslararası mesele mi oldu? Başka bir açıklaması yok abi. Geldi bir anda yani. Ferahladı. Bir anda Kızılay trafiği boşaldı. Ferah. Erkin Bey baksana. Nereye park edeceğim diye şey yapıyor şu anda. Karar veremiyor. Hatta şu an geziyorum. Döndüm Mithat Paşa'ya bak. Falan. Bildiğiniz geziyorum. Yapmayın. Erkin Bey bir çılgınlık yapıyorsunuz Ankara'da şu anda. Ankara'da bir turiste dönüştü bir anda. Resmen. Bence bırakın arabayı yolun ortasına. Biraz da yürüyerek devam edin. Evet. O da olabilir şu an. Sağımda hiçbir yerimde dolmuş da yok. Neredesiniz? Mithatpaşa'da mısınız şu anda? Burası neresi oluyor? Burası... Mithatpaşa değil mi? Yok Mithatpaşa değil. Burası Meşrutiyet. Necati Bey oluyor evet. Kimle dolaşıyorsunuz siz? Efendim? Kimle dolaşıyorsunuz? Eşim var yanımda. Eşiniz var. Size de ikinci bir balayı oldu. Evet. Bunu artık bol anlatın bence bu olayı. Yani bu herkesin... Ondan sonra artık keyfe girecek, yeni anılara yelken atacağım ben de. Tabii canım. Keyfe girer. Peki efendim, çok teşekkürler. Banu Tarancı ve Selim Karakaya ile Haftaya Paydos. Şahane bir program oldu. Demula merhaba. Belik'le birlikteyiz. Biz sizi bekliyoruz. Kesinlikle geleceğiz. Sayenizde bu geceki prova da çok ben güzel. Ben ne diyeceğim? Konuşturmayı başardınız yani. Ben çok keyif aldım. Çok. Haftaya Paydos, Banu Tarancı ve Selim Karakaya ile her cuma saat 19'da Radyo OTTÜ'de. İyi bir şey yapıyorsunuz. Modern Sabahlar sona erdi.